Hallo, es ist Köfte ist Köfte und es ist... Ömer. Evet, bu sefer bir Almanca giriş yapayım dedim ama... Bilmiyorum içime sindi. Almanca bilmediyse batırdım ben. Sen sadece Ömer dedin. Ne diyebilirim? Hiçbir bilgim yok Almanca konusunda. Und ich bin Ömer diyebilirdin mesela. Hiçbir fikrim yok. Alman kızları dışında Almanya konusunda pek bilgim yok. Liseyi ben Almanca görmüştüm. Ha, sorsan sadece yemek siparişi verebilirim şu an Almanya'da. O ayrı mevzu. Benden çok Almanca biliyorsun yani. Evet. Neyse, konumuz Almanca değil bu sefer. Bugünkü konumuz ne Ömer abi? Bu konular aslında senin ilgi alanın. Oyunlar. Evet. Linux'ta oyunlar. Linux ve oyun bugünkü bölümümüz. Bugünkü demeyeyim bu haftaki ya da bu ayki mi diyelim. Program bir türlü düzene oturtalım. Bir konuda, köften bir konuda ayrışalım. Linux ve oyun deyince sanki iki ayrı kavram gibi bahsediyorsun. O eskidendi. Evet, doğru. Steam o konuda bayağı bir atılım attı ama buna gelmeden önce ufak bir istatistik göstermek istiyorum. Önden açalım. Ve bu istatistiği tam bahsetmeden önce bir detaya daha değineceğim. Açalım bir. Artık ekran görüntüsü kullanıyoruz. Neyse. Ben YouTube'un community kısmını bayağı bir kullanmaya başladım son zamanlarda. Ve hani tavsiyem beni orada takip etmeniz. Çünkü orada birkaç bir şey paylaşıyorum. Mesela güzel bir anket yaptım ve bu anketten bahsedeceğim. İzleyicilerim arasında Linux kullananlar en çok hangi dağıtımları kullanıyor? Ve burada niye öğreniyoruz Ömer abi? Windows kullananlar daha fazla. Windows kullananlar ankete katılmadı diye. Neyse. Sen %3'lük bir kesimde yer alıyorsun. Bir Fedora'cı olarak. O Fedora'cı ilk oyu veren benim. O şeyi başlatan benim. Evet. Akın başlatan benim. En çok oyu alan taraf Ubuntu ve türevleri. Yani Elementor OS, Pop OS, Mint falan filan. Ondan sonra en fazla oy alan Arch ve türevleri. İlginç bir biçimde Arch kullanan bayağı bir kişi varmış. Herkes bu... doğru yolu bulacak. Bir gün herkes Fedora'ya geçecek. Neyse. Bunun yanı sıra diğerleri var. Ancak diğerlerinde Android diyen bayağı bir kişi olmuş. Ve şu an internet patatesliğimden yorumları yüklememeye karar verdi. Neyse. bunun yanı sıra ilginç bir tane Solus diyen bir kişi var. Mesela. Ve Solus da bayağı övülen bir dağıtım aslında. Neyse. Diğer yandan şurada da soruları sorun. Hani bize soru sorun dedik. Bu soru sorun kısmı biraz önemli. Çünkü cidden artık videoda... Artık soru alabiliyoruz. He? Artık soru alabiliyoruz. Evet. Yerler var. Soru soranlar artık var. Evet. Soru sorun bize. Bu arada yorumlarda da sorabilirsiniz. Benim bu postlarımda da sorabilirsiniz. Ya da bana isterseniz Mastodon'dan da sorabilirsiniz. Go to site. Evet. Burada Mastodon'dan sorabilirsiniz bana. Evet. Bu şekilde sorularınızı bekliyoruz. Bu arada arada hani duyuru videosu falan da yapabilirim soru sorun diye. Ancak onu bir süre yapacağım. Ondan sonrasında full bu community tarafından ya da Mastodon'dan soracağım sadece. Ya da yorumlardan. Evet. Şimdi o zaman sorulardan başlamıyoruz. Bir adet haberden başlıyoruz. Çünkü biraz konuyla alakalı. Nvidia 32 bit sürücü desteğini düşürüyor. Sonunda uzun zamandır istediğimiz bir şey gerçekleşecek. Evet, Ömer abiyle biz bu konuda biraz ilginç bir görüşe sahibiz. Hani 32 bit desteği üst kullanım kesimi tarafından bizce artık durdurulmalı. Yani üst kullanım... Piyasadaki en son 32 bit işlemci yanlış hatırlamıyorsam 10 veya 15 yıl önce üretilmişti. Yok, yani Intel Atom'lar var. Atomları köşeye bırakırsak, Atom zaten şu an piyasada tutulamadığı gibi bir şey bir an. Yani o da doğru. Ama Atomlar var hani arada. Atomlar da gerçi bir 6 yıldır, 5-6 yıldır falan 64 bitler. 64 bit var mı bilmiyorum. Var var. Yeni Atomlar 64 bit. Hani onlar da artık 32 biti bıraktı. Şimdi bu haberin detayını şöyle açıklayalım. An itibariyle Nvidia artık, yani Nisan 2018 itibariyle 32 bit sürücülere hiçbir şekilde yeni özellik ya da hata düzeltmesi yapmayacak. Sadece kritik... Hata düzeltmesi gelebilir. Hata düzeltmesi gelebilir. Kritik hata düzeltmesi yok, gelebilir ama... Dur. Şey gelmiyor. Bir saniye. Ben direkt haberi okuyorum. Haberde dur, direkt... Pardon. New enhancements, new features and bug fixes will be available for 64-bit operating systems. Yani yeni özellikler, geliştirmeler ve hata düzeltmeler sadece 64-bit sistemlere olacak. Ancak Ocak 2019'a kadar kritik güvenlik güncellemeleri alacak 32 bit sistemler. Ocak 2019'a kadar. Ocak 2019'dan sonra yok. Linux kullanıcılarının bu noktada bir avantaj artısı var ya. Şey, bir kaçamak noktası var 32 bit Nvidia bir sisteminiz varsa. Bir, o sistemi neden kullanıyorsunuz? İki, o sistem için açık kaynak kodu sürücüler elinizde her halükarda var. O şekilde biraz yırtabilirsiniz. Ancak Windows kullanıcıları yani yok artık. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Linux sistemlerde artık yavaş bunların tamamı 32 bit desteğini bıraktığı için o imkanları da yok gibi bir şey işin açıkçası. Evet, popüler dağıtımlar, büyük dağıtımlar diyelim, 32 bit desteklerini kesiyorlar. En basitinden Arch kesti mesela. Ubuntu kesti, evet. Ya Ubuntu'nun bazı spinleri hala duruyor. Ancak mesela Ubuntu Mate ile Ubuntu Budgie desteğini kesecek 32 bitten. Bunun yanı sıra Fedora bayağı uzun zaman önce kesmişti. OpenSUSE'nin yok galiba. Wavelet gibi. Tam ikimiz de takip etmiyoruz. Evet. Hatta bir bakayım. OpenSUSE. OpenSUSE.org. Hatta sizlerle beraber bakalım. Install Tumbleweed diyelim. 503 hatası verdi. Evet. Ömer abi. Geçelim şey sonra. SUSE'nin sitesi hata verdi de gözümün önünde. 404 vermesinde de iyidir. 503 verdi. 503 o geçici bir şey ya. Makul o. Sunucu hata vermiş de. 404 verseydi daha komik olacaktı, evet. Yok. 503 arkadaşlar, 503 numaralı hatası. O anda sunucu çok yoğun olması durumunda, evet, geçici olayıyla bu isteğini yapamıyor. Karşılayamıyor. Yani böyle çok bahsedilecek büyük bir sıkıntı değil. Bir 404 verseydi, 404 dediğimiz zaten o sayfanın bulunamaması hatası direkt oluyor. Direkt web design hatası oluyor o şey. Veya direkten sunucunun çok daha farklı. Sunucu değil, bu sadece o anda isteğini karşılayamıyor. Aynen. Ya, hacı ben yetişemiyorum diyor. Evet, neyse. O kadar yaygın ki. O kadar. Gerçi Enterprise yani tarafında yaygın ilginç bir biçimde. Ama OpenSUSE değil, normal SUSE. Ha, bir yandan devam edelim. Oyunlar diyorduk değil mi biz? Bu Nvidia haberimizi geçtik. Bunun aslında güzel bir şey olduğunu savunuyoruz sen de ben de. Çünkü neden? Çünkü hani inanılmaz derecede düşük oranda kullanılan bir platform artık, hani 32 bit işlemciler artık hani çok az kullanılıyor. Aslında düşününce Nvidia'nın driver geliştirdiği kesim için %4 gibi bir şey bile değiller. Ve bu yüzden de hani desteği kesiyoruz dediler. Arch'ın mesela 32 bit desteğini kesme sebebi de bu. Kullanılmıyor abi. Ki Arch'ın bu konuda çok güzel bir istatistiği var. Arch paketlerin, yani indirilen paket sayısını istatistiğini tutuyor. Senin indirdiğin değil de sunucu o paketi kaç kere yolladı. Bunun istatistiğini topluyor. Ve dolayısıyla da... İstersen arkadaşlar önce bir paketin neden geliştirilmesi durduğunu, yani sonuçta kaynak kodu 3 aşağı 5 aynı olsa da niye desteğin kalktığından da biraz bak. Yani dinleyici arkadaşlara. Paketin bir desteğin... paket paket desteği niye düşürülür? Bundan biraz bahsedelim önce. Kullanılmıyordur. Kullanılmıyordur. Ama kullanılmasın, yine de yapılabilir. Burada en büyük sıkıntı arkadaşlar, bir paketçi dediğimiz kavramın ayrı bir insan tarafından bu hazırlanan şeyin paketlenmesi için harcanacak ek zaman, ek kişi artı prosedür için ayrıca bazı düzenlemeler yapması gerekiyor. Sallıyorum, kütüphaneler 32 bit için olan kütüphanelerin geliştirilmesi durmuş olabilir veya ne bileyim bu paketler geliştirilmiyor olabileceği gibi ek zaman harcamak gerekiyor. İki farklı donanım için güncel tutabilmek için yazılımı çok büyük bir uğraş ve zaman kaybı. Zaman eşittir para olayından gidersek bu şirketler için büyük yük. Evet. Bu yüzden dağıtımlar yavaş yavaş 32 bit desteğini bırakıyor arkadaşlar. Evet, basitçe olayımız bu şekilde. Ha bu arada muhtemelen ömrünün sonuna kadar 32 bit desteğini kesmeyecek dağıtımlar da var. Papi Linux gibi mesela. Debian hiçbir zaman kesmez örneğin arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var. Debian stable kullanıyorsanız da eğer son 10 yıl içerisinde derlenmiş herhangi bir şeyi kullanamıyorsunuz. Bu arada bu bir Linus Torvalds esprisidir. Bize hani şey, mızraklarınızı bize değil Linus Torvalds'a çekmeniz lazım bu durumda. Neyse. Linux ve oyundan bahsediyoruz. Linux ve oyun. Aslında güzel bir ikili. Bunu hani Overwatch dışında oynadığı bütün oyunları Linux altında oynayan bir insan olarak söylüyorum. Overwatch'ı neden oynamıyorum ona birazdan değin. Yani Linux desteği yok. 1-2 Vine'da çok düzgün çalışmıyor şimdilik. Ona birazdan değineceğiz. İlk önce bir gel gelelim benim Steam kütüphaneme. Gayet güzel dolu dolu bir Steam kütüphanem var. Ve hani soranlar için full indie oyunlar değil. Hani içinde Borderlands 2'dir, Civilization'dır, Cities Skylines'dır, Tomb Raider'dır falan gibi oyunlar söz konusu. Bu arada köfte burada ben de oyunlar deyince ben bu bıyık altı gülüyorum arkadaşlar. Benim kütüphaneyle kıyaslanabilir mi senin kütüphane köfte abi? Yarışır. Kaç oyunun var? 300 küsür. Sizlik yarıştıralım. Evet güzel. Evet. Toplamda 300 küsür oyunun var öyle mi? Evet. Benimkisinde kaç varmış bir baksana. Seninkisi bayağı büyük onu bile hatırlıyorum. Çünkü sen önüne gelen her Humble Bundle'ı alıyorsun. Bilerek şeyde sabitledim. 999'da sabitledim. Oha, henüz daha geldin çok iyi oraya. Ben 2 yıldır takip etmiyorum senin hesabı. Bak bakayım şimdi o yüzden. Bakarım birazdan. Ha neyse ne diyorduk? Sonu bir tane alamayacağım. 1000 yaparsam seriyi bozuyorum. 9 diyorsun 3 hanede kalacağım. Veya evet. Zorlayacağız. 9999 yapacağız. O çok zorlar ya. Bu arada eğer kafa tane uçurabilecek düzeye gelmiş mi? Bu arada köftem. Efendim. Yeteri kadar kuvvetli bir Linux destekçisi olsaydık Debian geliştiricilerin tamamına bütün Steam'in oyunlarını tamamını açtılar. Bu konuda bilgin var mıydı? Dur tekrar söyle. Debian programcılarının tamamına bütün Linux'ta çıkmış çıkacak oyunların tamamına bedava. Abi sesin kesiliyor. Sesin kesildi komple hatta. Tamam. Tekrar ediyorum o zaman. Debian programcılarına evet. Çıkmış çıkacak bütün Steam oyunlarına erişim hakkı verdiler. Ooh. Steam'de çıkmış çıkacak bütün oyunların hepsine. Ooh. Ama kaybettik. O şeye giremedik. O şanslı kitle arasına giremedik. Maalesef. Öyle bir sıkıntımız oldu değil mi? Öyle ama şöyle düşünüyorum da eğer o kitleye girseydim bu sefer geliştirme yapamazdım hiç. Hep oyunla zaman kaybederdik. Mantıklı. Neyse. Devam edelim. Steam aslında baya Linux'ta oyun kavramını aşırı bir destekçisi. Valve bu konuda aşırı bir destekçi. Ki yani Valve'in herhangi bir oyun altında alırsanız bunun Linux altında çalışacağını garanti edebilirsiniz en basitinden. Ki Steam'in Linux altında çalışması konusunda aşırı ısrarcılar. Ve SteamOS kendi işletim sistemleri. Debian tabanlı bir Linux dağıtımı tamamen. Bu arada ilk çıktığında Ubuntu tabanlıydı da sonradan Debian tabanına geçirdiler. Peki neden Linux altında geçmek istiyorlar? Çok güzel bir soru değil mi? Ömer abi, neden Linux altına geçmek istiyorlar? Linux altına geçmelerindeki en büyük sıkıntı, yani istemelerinin en büyük sebebi kendi bir cihaz üretmeyi planlıyorlar. Bu cihaz için de lisans parası ödemek istemiyorlar şimdi açıkçası en başında. En basit bu en başlangıç sebeplerden biri. Başka sebepler neler var? Birkaç tane daha sebepler var çünkü. Tamam, birkaç tane sayalım. Performans var. Her ne kadar Linux'ta oyun az bile olsa Windows'la karşılaştırdığımız zaman benchmarklarda genelde, hepsinde demiyorum, genelde Linux türevine geçebiliyor. Evet, bu arada bu genelliği belirtmemizin önemli bir sebebi burada portlamanın nasıl yapıldığı da önemli. Mesela Tomb Raider'ın portlaması biraz zayıf diğerlerine kıyasla. Ama bu ilk portu şey değil. Daha sonradan düzelteceklerdir onları. Evet. İlk portlama yapıp da sonradan düzeltilenler çok var. Aynen. Bu arada kullanılan teknolojiler de çok önemli Köfte. Evet. Mesela kullandıkları teknolojiler. Mesela oyun ilk başta DirectX ile yazılmışsa eğer bunu sonradan port etmek çok zorlaşıyor. Çünkü oyunun aslında bayağı bir kısmını sıfırdan yazman gerekiyor bu portlama esnasında. Peki Köfte'm, bu DirectX diye bahsettik. Bu DirectX konusunda ufaktan bilgi verelim arkadaşlar. Nedir bu yaratık? DirectX nedir? DirectX, ne zaman çıktı? Microsoft'un 3D hızlandırmadır, şudur budur için geliştirdiği bir kütüphaneydi. Olayları neyse Ömer abi biraz sen anlat. Arkadaşlar, DirectX dediğimiz olayın çıkma sebebi, asıl sebebi Windows 95'in çıkmasıyla sebep oldu. Yani Windows 95 çıktığı zaman DOS'tan geçiş yapıldı. Ve oyun geliştiricilerin tamamının söylediği, ortak olduğu bir tek konu varsa o da oyun için uygun bir işletim sistemi değil bu Windows 95 dediler. Bunun en büyük sebebi, yani DOS tek single threaded bir yapı. Yani başka bir işi yapacağın zaman sistemin tamamı sadece oyunu çalıştırır DOS'ta. Windows falan önceki sistemlerden bahsediyorum. DOS, Microsoft DOS'tan bahsediyorum. Yani benim çocukluğumdan bahsediyorum. Köfte yoktu herhalde o dönemlerde. 93 doğumluyum, hatırlatayım. Yok, evet. Hani öyle bir şey yoktu. Hani kendimi hatırlamaya başladığımda Windows'ta grafik arayüzü vardı. Daha sonra o başlat butonu vardı. Çünkü işte arkadaşlar, konuya dönecek olursam, yani yaşıyorlardı. Donanıma doğrudan erişim imkanınız olmuyordu Windows 95 zamanında. Donanıma doğrudan erişim dediğim, ekran kartının memorisini ve diğer şeylerini, daha ekran kartı kavramı yeni giriyordu bu arada o zamanlarda, Windows 95 zamanında. Çünkü ben önceden video kartı denen bir kavram vardı. Video kartı ve ekran kartı, ben şöyle söyleyeyim, ikisi de yoktu başta. Yani onboard olan ekran kartı. Evet, pardon, video işlemcisi vardı ayrı. Tabii aynen. Çok öncesinden normal işlemci bu işi görüyordu bir de. Daha da öncesinden söyleyeyim, sen matematik işlemciler falan vardı, o döneme hiç yetişmedin sen. O dönemde sen de yetişmemiş olabilirsin abi. Yok, ben yetiştim. Benim ilk bilgisayar 286. Hatta Mac. Mac klasiklerden. Ben bayağı eskiyim. Bayağı dinozorum. İşte benim ilk ekran Intel işlemcili ilk bilgisayarım ekran kartı. Ne kadar? 512 kilobaytlık bir ekran kartıydı. Hı hı. Neyse, konumuza geri dönelim. Şeylerde Windows'ta doğrudan ekran kartının bu buffer'ına, belleğine erişim imkanınız veya donanımsal bir erişim imkanınız yoktu. Çünkü araya katman girdiği için Windows'ta hiçbir şey olmuyordu. Hatta 95 çıktığı zamanlarda doğru düzgün oyun yazanların tamamı diyordu. Çünkü uygun değildi gerçekten. Bu adamlar bu olayı aşmak için API dediğimiz şeyler eklediler. Yani application'a... Abi sesin kesildi. API dediğimiz sistemler eklediler. API, Application Programming Interface dediğimiz bir sistem. Yani bir donanıma veya bir şeye aracı bir şeyle erişmeni sağlıyordu. Yani senin için işletim sistemi ara bir kaçış yolu ayarlıyordu. Bu sayede donanımı birer edebilecektiniz. Bu yüzden geliştirilmeye başlandı DirectX. Ondan sonra Windows sistemlerde oyun yazılabilir duruma geldi. Daha önceden o yüzden 95 değil, 98'den sonra adam akıllı Windows oyunları ön planda oldu. 90, 95 ile 98 arasında, Windows 95-98 arasında doğru düzgün bir Hepsi dost tabanlı çalışır. Abi sesin kesildi. Ben bir anlık şey yaptım. Düşündüm o yüzden kusura bakma ses. Aynı zamanda arada gidiyor bağlantı. Abi sana sana daha iyi bir interneti lazım bir ara. Bana daha iyi bir internet değil, daha iyi bir VPN lazım. Direkt DigitalOcean'dan kendi VPN'imizi açalım sen ve bana özel. Aslında mantıklı, bir ara yapalım onu. Aynen olabilir. Devam et abi. Şey, konuya geri dönelim. Şimdi DirectX'in sebebi buydu. Peki DirectX bu amaçla çıktı. Peki piyasada bu işi yapan benzer bir şey yok muydu? OpenGL dediğimiz bir alternatif var Köften. Belki bazı arkadaşlar bunu duymuştur. Tam diyecektim OpenGL diye de sen lafı aldım ağzından. OpenGL aslında oyun sektöründen çok daha önce var olan bir sistem. Hatta yani bak biz 95 falan diyoruz. İlk sürüm 92'ye kadar gidiyor ilk sürümün. Yani 1992'de OpenGL'in ilk sürümü çıkmış. OpenGL hem kaynak kod açık olması dışında hem de sistemi açık. Yani architecture, yapı sistemi açık. Bu yüzden birçok şeyler bunu kullanıyor. SGI'lar vardı eskiden, SGI makineler. Bu özellikle film endüstrisi ve benzer şeylerde kullanmak için bunu kullanan şeyler vardı. Sistemler vardı. OpenGL'in güzelliği DirectX'ten çok çok daha performanslı. Bunu kabul ediyoruz. Ama niye o zaman OpenGL devam etmedi? DirectX'i yazdı Microsoft. Çünkü bu neden? Dur. Çünkü neden? Ona ben hemen değineyim. Çünkü OpenGL'in tek odak noktası grafik. Aynen arkadaşlar. OpenGL Linux'ta, daha doğrusu Unix sistemlerde birazcık bozuldu şey yüzünden. Ben ne kadar köfte de aynı şekilde ne kadar sevsek de birazcık şey sevsek de mesela o sistem D'yi hepimiz sevsek de hepimiz değil birçoğumuz bu yapıyı biraz bozdu. Yani bir şeyi Unix sistemlerde bir kural vardı. Bir şeyi yap, tek onu yap. OpenGL bu şekilde başlamıştı. Yani sadece grafik işini yapacağım. Başka hiçbir şeyle uğraşmayacağım. En iyi yapacağım. Grafik gerçekten çok iyiydi. Hala daha öyle. Ya ama performans bakımından öyle. Fakat hala geliştirme bakımından bir kademe zahmetli. Ne zahmeti var Köften biliyor musun? Şu zahmeti var. Bir şey stack'i yok. Yani audio, UDO stack'i yok. Bir klavye takip, input, output şeyini takibi yok. Yani evet. Bazı komponentler yok. Sadece grafik. Başka hiçbir şey yok. Ha, bunu altta geliştiricisi ses işiyle uğraşacaksın. OpenAL. Yani Open Audio Library kullanmak zorundaydı. Ha, şeyi kullanıyorsa, grafik konusu OpenGL kullanacaktı. Yani her şey için ayrı şey oluyordu. DirectX'in en büyük güzelliği birçok kavramı, hatta o kadar ki network'ü bile içerisinde alacak gibisinden bayağı bir şeyi bir arada getirdi. Yani bunlar şeyler sayacak olursam Direct 3D, Direct 2D, Direct Write ve XUDO ve benzeri şekilde Direct Media, DirectX Media ve Direct Input mesela klavye mouse şeylerini takip etmeniz için kullandığımız bir sistem DirectX yapısı içerisinde. Bu kod yazanlar için çok büyük kolaylıklar getirdi işin açıkçası. Çünkü Linux için benzeri bir şey yazacağınız zaman ona uygun ayrı bir kütüphane kullanıyordunuz. Her kütüphane içinde. Ama Microsoft bunların hepsini tek bir paket olarak çıkartınca belli süre sonra özellikle DirectX 9.0C'den sonra Windows XP aldı dönemleri. Evet. Windows XP veya XP'ye yeni geçeceği dönemde. Aynen. 98 Second Edition 3. şey source pack olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsun. O dönemde 9.0C çıktı. Daha sonradan Microsoft bunu şeye ekledi hatta arkadaşlar. İşletim sistemin içerisine gömdü. Hatta mesela şu anda size söyleyin ismini. Microsoft'un Windows 10'un da kendi içerisinde gelmekte. Yani siz ayrıca bir şey kurmuyorsunuz. İşletim sistemi içerisinde geliyor. Yani oyun geliştiriciler için hatta birçoğunuz eski oyunları kurarsakken bir de arka planda DirectX kurduğunu görürsünüz. Yeni oyunlarda buna ihtiyaç olmuyor. Yeni oyunlarda zaten oyunun kurulum esnasını biz görmüyoruz. Steam direkt kuruyor sadece. Yok yok, yine de çoğunda gözüküyor. Belki dikkat etmemişim desem. Ama yeni olan ben ne zaman en son 11... bir saniye abi. Ben en son ne zaman Windows altında bir oyun kurdum? Yani bayağı zaman geçmiştir. Windows'ta fazla oyun oynamıyorsun. Ben yine Windows'ta oynadığımı kabul ediyorum. Benim yalan Windows'ta yok. Sadece Overwatch var. Ama ben zaten yılda bir oyun oynadığım için sıkıntı yok. Ve ben de bir şey düşündüm. Harikayım. Neyse artık kırpıklarsın burasını yayının. Yok, gerek yok. Devam et abi. Devam et. Bir durum sürüştüm de. Devam edelim bakalım. DirectX'in bu güzelliği vardı. Bu yüzden ön plana çıktı. OpenGL yerinde saymadı, bir şeyler yaptı. En sonunda OpenGL'in yetersiz kaldığı noktalarda alternatif firmalar AMD gibi kendi şeylerini çıkartmaya başladılar. Çünkü RTX'e güzel destek vermeye başladı. OpenGL'de güzel destek veriyordu. AMD'nin bir atak yapması gerekiyordu. Ati'nin. Bu yüzden Mantle denilen bir sistem üzerinde çalışmaya başladılar. Muhtemelen AMD... Mantle bu arada bayağı unutuldu sonradan. Anlatacağım size. Mantle denilen bir şey yaptı. Bundaki amaç da neydi arkadaşlar, biliyor musun? Mantle şeyin yerine geçecek. OpenGL ve şeyin yerine geçecek. DirectX'in yerine geçecek bir sistem planladılar. X'in alternatif olacak gibisinden. Bundaki amaçları sadece şey değildi. Yani sadece PC değildi. PlayStation ve Xbox'lar düşünülüyordu. Çünkü biliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam PlayStation'da AMD ekran kartı var. PlayStation'da da, Xbox'ta da. Bir tek şey, Nintendo Switch'te şu an mesela NVIDIA kullanılıyor. Onun yüzünden de çok ilginç bir açık bulundu bu arada. Ona da değiniriz birazdan. Yok, demek istediğim şu arkadaşlar. Yani PC'den birazcık daha şeye kaydırmak istediler. O yüzden Mantle denilen bir teknoloji geliştirdiler. Bunlara alternatif olarak. Geliştirmeye başladılar. Ama şöyle bir dezavantajı vardı Mantle'ın köften. Sadece ve sadece AMD ekran kartı. Yani bir NVIDIA ekran kartınız varsa bu sistem işinize yaramayacaktı. Sonra ne oldu? OpenGL de kendini evrimleştirmeye, geliştirmeye başlayınca OpenGL Next veya OpenGL New Generation diye bir sistem geliştirmeye kalktılar. Ama sonradan baktılar bu isim o kadar tutmayacak. OpenGL yeni versiyon gibisinden şey. Aynı anda OpenGL'in eskisini de geliştiriyorlar. Bu sırada çok güzel bir olay oldu. AMD dedi ki her zamanki gibi cömertliğiyle, kardeşim al bu Mantle'ı, size bağışlıyorum dedi. O yüzden Mantle gitti köften. Evet. Yani AMD bütün kodu, bütün şeyi, lisansı olduğu gibi OpenGL'e bağışladı. OpenGL'in grubuna bağışladı. Grup hangisiydi? Ben grubunu unuttum OpenGL'in bu arada. Ben de hatırlamıyorum. Neyse. Corex Group diye bir şey. Neyse bu grup OpenGL'de bunu şey yapıp, bunun komple hepsini alıp üzerine bina etmeye başladı şeyini, yeni sürümü. Belli süre sonra arkadaşlar güzel bir isim verelim dediler. Bu sırada baktı Microsoft bu yaygınlaşacak birçok firma 21'den fazla öyle destek vermeye başlayınca bu olaya, yeni yazılacak OpenGL'e baya 21'in üzerinde bir firma destek vermeye başlayınca bu arada içlerinde Valve falan da var. Valve var. Microsoft da bu işe girdi. Microsoft da destek verdi. Ve bunun ismini diye bir isim verdiler. Yeni şeylerde oyunlar artık yavaş yavaş Vulkan dediğimiz bu teknolojiye geçecek. Peki bu Vulkan'ın bu arada konu biraz kapma... Bu arada abi... Kaymadan podcast'i, bir tekniği bahsedeceğim. Bir saniye abi. Şu an podcast'i ele geçirmiş durumdasın. Sesin gidiyor. Sesini bir daha söyle. Dedim sonra. Ki podcast'i ele geçirmiş durumdasın şu an. Abi. Hadi. Ses gitti. Son söylediğimi bir daha söyleyebilecek misin? Dedim ki podcast'i ele geçirmiş durumdasın. Kusura bakma köpen. Bu arada şöyle söyleyeyim köpen. Sana sorayım o zaman. Bu Linux'ta yaygınlaşmama sebebi neydi? Dur tekrar söyle abi soruyu. Soru kesildi. Linux sistemlerde oyunların yaygınlaşmama sistemi neydi? Tamam DirectX vardı, OpenGL vardı. Peki Linux'ta niye yaygınlaşmadı? Linux'ta niye yaygınlaşmadı? Birkaç sebep var aslında. İlk sebep zaten pazar payı. Daha sonra masaüstü kullanımdaki pazar payı. Bu birinci sebep. İkinci sebep, DirectX aslında burada çok önemli bir faktör. Çünkü DirectX gibi her şeyi kapsayan bir kütüphane Linux altında yoktu. Dolayısıyla da geliştiriciler için Linux tamamen ikincil bir hedef ya da gereksiz bir zahmet olarak görülüyordu. Bir de DirectX'in kendisinin kapalı kaynak kodu olması var. Evet, DirectX bu arada sadece Windows altında çalışan bir platform. Aynen. Mac'te bile çalışmıyor. Peki şimdi yeni gelecek Vulkan'ın ne gibi güzelliği olacak? Android'de bile çalışıyor. Aynen. Yani her şeyde çalışıyor. Ben bir şey aldığım zaman Linux'da, şeyde, o'da, bu'da fark etmeden bütün sistemlerde destek olmuş olacak. Ha şey, şöyle bir durum, hani şöyle özetleyelim. Vulkan'ın başka ne yararlı var? Tamam, Vulkan hem Linux'da çalışıyor hem Windows'da çalışıyor. Bir saniye abi. Ya. Bir şey diyordum. Dinliyorum. Yani şu şekilde belirtelim bu arada. Hani Vulkan'la geliştirdiğiniz bir oyunu diğer hani Windows, Mac ve Linux altında ayrı ayrı çalıştırmak için değiştirmeniz gereken kod sayısı eski yöntemlere göre çok daha az olacak. Yani bir yandan mesela eskiden diyelim Windows için DirectX ile geliştirdiğiniz oyunu onu Linux ve Mac'e portlamak için OpenGL'e çevirmeniz gerekiyordu. Ve yani diğer OpenAlder, şudur budur gibi kısımlarını da yapmanız gerekiyordu. Ve bu hani oyunun yarısından fazlasını sıfırdan yazmanız demek oluyordu. Burada sadece kullanılacak kütüphaneleri değiştirmenizdir. Onlara özel bazı değişik kollar yapmanızdır vesaire gerekecek. Ancak oyunun kollarının büyük bir çoğunluğu değişmeden aktarılabilecek. Devam et abi şimdi. Aynen. Bu arada Vulkan'la geliştirilen oyun motorları da yavaş yavaş piyasaya çıktığı için işlemi de artık o kadar fazla gerekmeyecek gibi. Çünkü motor değişikliği şey yapmadığı için, evet, ihtiyaç olmayacağı için daha az dert olacak. Peki, benim bir başka sorum var Köftem. Dinliyorum. OpenGL hem Windows'ta hem Linux'ta zaten çalışıyordu. Veya OpenGL'de yazılan. Evet. Peki OpenGL niye Vulkan? Vulkan'ın ne artısı var OpenGL'de? Dur tekrar abi, aynı tekrar söyle abi. Soru, senin sesin çok kesiliyor. Aynı şekilde senin bana da ses gelişi çok kesiliyor da o yüzden yarısını anlayamıyorum söylediklerinin. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor bir ara. Bence sorun senin ağ bağlantısında. %99. Benim sorum şu. OpenGL hem Windows'ta hem Linux'ta hiçbir sorun olmadan çalışıyordu. Tamam mı? Evet. Peki. Aynı şirket niye Vulkan'ı geliştirmeye kalkıyor? Çünkü OpenGL sadece... Vulkan'ın yararı ne? Bir... OpenGL sadece bir grafik katmanı. 2. OpenGL en az Linux kadar eski bir teknoloji ve dolayısıyla bu yüzden aşırı derecede eski kodlar. Dolayısıyla da onu sıfırdan yazmak yerine, pardon, onu yenilemek yerine sıfırdan bir projeye başlatmak aslında daha mantıklıydı. Burada dezavantaj olarak geri uyumluluktan fedakarlık edeceksin ancak uzun vadeli. Yalnız Köftem şöyle bir olay var. Benim bildiğim kadarıyla Vulkan da sadece grafik işini yapıyor. Yani bir DirectX gibi bütün hepsini içermiyor. Yok, gene şey input output'larla da uğraşıyor. O kadar değil. Yani bir DirectX'in desteklediği DirectX input kadar değil. Vulkan'ın en büyük desteği, en büyük farkı ne biliyor musun Köftem? Nedir? Vulkan İlk defa multi-threaded programlamaya izin veriyor. Dur tekrar söyle. Multi-threaded programlamaya Vulkan ilk defa izin veriyor. OpenGL'de operasyonlar sırayla işletiliyordu. Vulkan'da multi-threaded yapı kurabiliyorsun. Yani bir kuşun kanat çırpmasıyla senin orada tekme atman eş zamanlı yürütülebiliyor. Eski sistemde önce kanat çırpma şeyini yapıyordu, sonra tekmen geliyordu. Vulkan'da eş zamanlı bunlar ilerleyebiliyor. Multi-threaded özelliği geliyor. Bu büyük bariz farka neden oluyor. Özellikle çok çekirdek işlemci kullanıcıları için bayağı, ki zaten günümüzdeki her işlemci aslında. Aynen. Çok çekirdekli, çok işlemcili. Çok işlemcili zaten fazla bulunmuyor. Onun yerine çok çekirdek zaten günümüzde yaygın. Ya çok işlemcili sunucu tarafında ya da workstation tarafında hala yaygın da. Yani niş bir kitle. Direkt. Bir başka yararlanabiliyor musun köfte? Vulkan'ın bir özelliği OpenGL ve DirectX'de oyun çalıştığı anda grafik kartında veya işlemcide çalışıyordu. Ya GPU'du ya CPU'du. Bu yüzden DirectX veya OpenGL'li oyunlara bakarsanız ya da işlemcinin %100 olduğunu ya da şey olduğunu, %1'lerde durduğunu görürsünüz oyun oynarken. Yani işlemciniz çok yüksek bir işlemci bile olsa oyunda o kadar büyük fark etmez derdik. Vulkan'daysa var olan kaynağın düzgün kullanımı için bunu dengeleme imkanı getirdiler. Yani bu arada o özellik ekran kartına bağlı. Bu arada o özellik aslında Mantle'dan aldıkları bir özellik bir yandan da. Mantle'dan doğrudur. Miras ama kalmış bir özellik. Bu olay ilk defa Vulkan'la birlikte, yani Mantle herkese açık değildi sonuçta. Evet, Mantle sadece AMD için geçerliydi de Vulkan bu teknolojiyi herkese yaydı. Yani teknolojiyi oradan aldılar. Geliştirdiler. Tıpkı SLI zamanında Nvidia'nın SLI'ye yaptığı gibi. SLI mesela şey, Nvidia teknolojisi değil aslında. Yok, Nvidia'nın olması gerekiyor. Değil. Cross bilmem ne. Yok. AMD'nin. SLI nerede gelişti biliyor musun? Voodoo kartlarında. Bilmiyorum, ben ekran kartlarından çok uzağım. Voodoo kartlarında abi. Hatırlıyor bir musun? Bir daha söyle. Voodoo aslında tam SLI işi çalışmıyordu. Voodoo ekranları. Yok, onlarda SLI desteği vardı. SLI teknolojisi onlarda gelişti. İki tane Voodoo kartı takabiliyordun. Ve onlara yok bir şimdi, de onlara bir de ekran kartı bağlıyordun. Köftem, o Voodoo ekran kartı kullanmış bir kişi olarak yorum yapayım istersen. Voodoo'ların şöyle bir güzelliği vardı. O 3D Voodoo şeyleri. Ekran kartından çıktı, alınıyordu. O karta giriyordu. O karttan da benim kastettiğim olay değil. O zaten Voodoo'nun çalışma prensibi. Benim kastettiğim şey, Voodoo'da SLI desteği vardı. İki tane Voodoo kartı takabiliyorsun sistemine. Tamam. Ama işte farklı işliyor. Neyse, teknik altyapı kısmına girmeyeceğim. Sadece birazcık daha farklı işlediğini söyleyebilirim. Yani, tamam, evet, farklı işliyor da. Teknolojinin temeli oradan giriyor ve ismi de aynı. SLI. Nvidia Voodoo'yu satın aldı sonra. Tabi. Neyi aldıysa batırmıştır. Ondan sonra Voodoo güzelim teknoloji gitti. Başka batırdığı ne var? Neydi o? Neydi? Physics. Mükemmel bir sistemdi. Bazı arkadaşlar görmüştür. Bazıları hiç duymamıştır bile ismini. Oyunlardaki siz bir cama veya bir şeye ateş ettiğiniz durumda onun parçalanma animasyon hesaplamaları, gerçek nereye düşecek hesaplamasını ayrı bir ekran kartımsı kartta düşüyordu. Sonra senin ekran kartın bunun hesapladıkları şeyleri render ediyordu. Ekrana çiziyordu. Bu Nvidia kalktı, bu adamları satın aldı. Batırdı. Eskisi kadar performanslı bir şey, fiziksel hesaplama yapmıyor işin açıkçası. Neyse. Konuya geri dönelim kaptan. Bu arada konuya şu apiler muhabbetini kısa keselim. Yo, 40 dakikaya gelmişiz. API'yi geçeceğim. Sadece şunu bahsedeyim. Bu işlemciyle CPU iyi ekran kartı ve iyi işlemciniz olması durumunda çok daha iyi bir performans yakalamanıza olanak sağladı. Bu ne açıdan güzel? Bu özellikler için çok önemliydi. Son cümlen böyle duyulmadı abi. Konsol sistemleri için çok önemliydi. Konsollar için çok önemliydi. O açıdan şey var. Bir yarar var. Çünkü konsolların özel işlemcileri olabiliyor. Onlara belirli ekran komutlarının, daha doğrusu belli komutların o işlemciler üzerinden halledilmesini sağlıyor. Yani ekran onların özel üretilen işlemciler üretilmiş gibi olmayacak. Tamam. Böyle. Tamamdır. Şimdi ben önemli bir noktaya gireceğim. Artık bundan sonrasında biraz ben devralayım. Geldik. Size bir projeyi tanıtacağım. DXVK. Abi hiç DXVK'ye baktın mı? Köftem, ben bu VPN'i kesinlikle değiştireyim. Hiçbir şey anlamadım. Bir daha söylesene. DXVK projesi. DXVK projesine hiç baktın mı abi? Sadece ismini duydum ama fazla imkanım olmadı test etmeye. Benim de çok test etmeye fırsatım olmadı çünkü AAA oyunu çok oynamıyor. Bildiğim kadarıyla... Peki bir dakika, bu DXVK'ye girmeden önce... DXVK. DXVK'ye girmeden, pardon. Girmeden önce Vine'ın ne olduğunu arkadaşlara biraz bahsetmeni isterim. Birazdan. Vine, aslında Vine'ın çoğu biliyordur da birazdan değineceğim. Ben size DXVK'in, çünkü burada apilerden bağlayacağız. Oradan Vine'a geçmek daha mantıklı. Şimdi DXVK ne? DXVK aslında şöyle bir ara katman. Hani bilirsiniz Linux'un DirectX desteği yok. Ama Vine üstünde bir Windows oyununu çalıştırmak istediğinizde orada aslında bir, yani DirectX çalışıyor ama 9 falan çalışabiliyor. 11 çalışmaya kalkıştığında biraz sıkıntı oluyor. DXVK orada bir aracı katman olarak şöyle bir işlem yapıyor. Ben bu DirectX 11 komutlarını alacağım ve bunları Vulkan komutuna çevireceğim. Bu sayede hani oyun DirectX çalıştırdığını zannedecek ama aslında işleri, bütün işlemleri Vulkan yapacak ve aslında bir nebze daha, hani arada ciddi bir yük katmanını kaldırmış olacaksınız. Çünkü DirectX sisteminizde natif olan bir kütüphane değil, tamamen taklit edilen bir kütüphane. Fakat Vulkan ise sisteminizde natif olan bir kütüphane. Dolayısıyla da böyle güzel bir proje. Ama şöyle önemli bir uyarıda bulunmak lazım. Şu kısım direkt seçemedim. Şöyle büyütelim hatta. Online oyunlarda bunu kullanmayın. Neden? Çünkü DirectX kütüphaneleriyle oynayacağınız için burada, ya DirectX kütüphaneleriyle oynamış oluyorsunuz ve bunu oyunlar hile olarak algılayabiliyor. Çünkü bazı şey wall hacklerdir falan filan aslında DirectX kütüphaneleriyle oynayarak bunu yapıyor. Dolayısıyla online oyunlar DirectX kütüphaneleriyle oynandığını anladığı andan itibaren bunu o hile kabul ediyorlar. Bunu aklınızda bulundurun. Ama lokal bir oyun oynayacaksanız, mesela Nier Automata oynamak istiyorsunuz, bunu kullanın. Evet, basitçe olay bu. Şimdi Vine'a geçelim. Vine ne? Ömer abi, Vine ne? Kırmızı olanı mı soruyorsun, beyaz olanı mı? Şaraptan bahsetmiyoruz. W ile, aslında bu da W ile yazıyordu. Disleksi bir insanım, bana sormayın onu. Arkadaşlar, Linux sistemlerinin birçoğunda, daha doğrusu Linux sistemlerinin birçoğunda kısaltmalarla ufaktan oyunlar oynarlar. GNU da olduğu gibi, GNU evet. Is not GNU. Aynı kelimeyi... Yok, GNU is not Vine Unix. Neyse. Evet, yani demek istediğim aynı kelime kendi içerisinde yer alır. Linux'ta bazı şeylerde bunu yaparlar. Bu kısaltma içerisinde bir... Abi sen Hörd'ün açılımını biliyor musun? Yok, onu bilmiyorum. Hiç ilgini de çekmiyor, biliyor musun Hörd? Bir ara... Niye hala olduğunu bilmiyorum. Hörd'ün açılımına bak. Bu arada Hörd'ün... Hörd hala alfada. Ve Linux'tan eski. Ya zaman kaybı diyorduk ya, bahsediyorduk ya, işte en büyük zaman kaybı. Bir bu, iki Mir. İkisi de zaman kaybı. 3 Windows. Ya en azından proje çıkmış. Proje bir tane var çalışan. Mir'de ne var? Kurt'ta evet. Ne var? Evet evet. Hiçbir şey. Windows'ta en azından beta'da olsa bir proje var. Ya ne diyordun? Sen ne diyordun? Not perfect but it works. Yani. Evet. Yani Windows'da neyse. Öyle bir durum var. Neyse, Vine, ama... bu arada Vine'ın açılımı, Vine'ın ne olmadığını size özetliyor aslında. Vine is not an emulator. Vine bir emülatör değildir. Peki Vine nedir? Windows kütüphanelerini bir kere Linux'ta... Araya girdim. Köftem araya girdim. Önce emülatör ne? Bunu bir açıkla. Önce Vine ne diye bir açıklayayım. Başladım zaten. Vine... Yok. Vine bir emülatör değil dedin ya. Evet. Emülatör abi, değil derken ne? Bekle. Vine, yani Windows kütüphanelerinin yerel olarak, hani Linux altında gerçek sistemde çalışacak şekilde taklit eden bir katman. Bunun emülatörden farkı nedir? Emülatör ciddi aslında bir sanal bilgisayardır. donanımı ve OS, o donanımda çalışan işletim sistemini ya da firmware'ı taklit eder. Yani bayağı bildiğiniz aslında VirtualBox bir emülatör mesela gibi düşünebilirsiniz. Aynı mantıkta çalışıyorlar. Sadece biraz işleyişleri farklı. Wine bu şekilde çalışmıyor. Wine üzerinde çalıştırdığınız bir program tıpkı yerel bir Linux uygulaması gibi çalışıyor. Sadece çalıştığı platformu kandırıyor. Yani natif değil, emülatör yok, değil. Natif. Arada kalmış natif bir kabul şey. Ediliyor. Yani natif teknik kabul olarak ediliyor da, kabul ediliyor. Hani %100 natif kabul edemeyiz. %90 natif değil. Yok, %100 ben. Natif kabul ediliyor. Şöyle anlatayım, işin teknik kısmını söyleyeyim. İşin teknik kısmı arkadaşlar. Diyorsun sen. Ben özetlemeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Hani şunu şöyle tabir edelim. Siz Türksünüz ama dedenizin dedesi Alman mesela. Pardon, Yunan mesela. Siz yine Türk oluyorsunuz ama bir %5'lik bir Yunan kısmınız oluyor gibi düşünün. Wine böyle bir şey aslında. Arkadaşlar, Wine'ı ben şöyle özetleyeyim o zaman. Wine, sizin bir projeniz var. Wine ile Linux'ta çalıştıracağınız zaman kullandığınız komponentler, araçları adam diyor burada bu şu fonksiyonu yazmış. Ben bunun yaptığı işin benzerini Linux'ta yazayım diyor. Yani yaptığı iş senin yapına hiç dokunmadan Linux'ta hiç olmayan bir karşılıkta kütüphanenin o işini yapan benzerini yazıyorlar. Bu sayede senin program değişmeden abi sesin mesela DirectX'i çalıştırdığını düşünüyor. Demek istediğim şu arkadaşlar. Sizin yazdığınız bir projedeki bir kütüphanenin kısmının benzerini Linux'ta sıfırdan yazıyorlar. Bu arada evet, senin program çalıştığı zaman bu arada o önemli bir sizin nokta. Sizin program çalışırken Windows altındaki o kütüphaneyi kullandığını sanıyor. Ama natif olarak sizin yazdığınız kodu çalıştırıyor. Bu yüzden sizin kod natiflikten çıkmıyor. Yani bir emülasyona uğramış gibi olmuyor. Çünkü kod olduğu gibi çalıştırılıyor ama bir başka kütüphane üzerinden. Taklit edilen bir kütüphane üzerinden çalışıyor. Bu arada şimdi bir şey söyleyeceğim. Orada önemli bir noktanın ucundan geçtin. Wine'ın hiçbir kodu ama bir satır bile kodu Windows'tan alınma değil. Bunun önemi nasıl geliştirildi peki? Şimdi Windows'a biz bu komutu verdiğimizde şu tepkileri veriyor. O zaman biz bu sonucu alacak şekilde yeni bir kod yazmalıyız. Yani yeni bir kütüphane yazmalıyız şeklinde geliştiriyor. Yani ters mühendislik dediğimiz bir muhabbet. Yani sonuç belli, o sonucu elde edecek yöntemi geliştirmeniz lazım. Normal mühendislikte yöntem belli, o sonuca ulaşacaksınız. Burada biraz tersine gidiyor. Hatta köfte o kadar ileri gidiyor ki Wine, o programın natif çalıştırdığına kendine inandırtması için Windows'un sanal bir hard diskini oluşturuyor. Evet. O program Windows'un bir registry'si varsa registry yazdığını düşünüyor. Windows'taki bir CE yazdığını düşünüyor. Yani evet. Dizin yapısı C'si, D'si oluyor. Yani diski bile sanki kendi bir Windows makinede gibi hissediyor kendini. Evet. Neyse, devam edelim. Wine bu şekilde bir uyumluluk katmanı, bu arada hani emülatör değil uyumluluk katmanı, tıpkı DXVK gibi. DirectX 11 çalıştığını zannediyor oyun ama aslında Vulkan çalıştırıyor. Burada da Windows altında çalıştığını zannediyor ama aslında Linux altında çalışıyor gibi. Burada Wine HQ sitesinin uygulama veri tabanına bakalım. Burada aslında alfabetik sıralamışız. Burada çalıştıracağınız bir program ya da oyunu listeden arayabiliyorsunuz. Burada birkaç tane puanlama sistemi var. Bu puanlama sistemiyle oyunun nasıl bir performansla çalıştığını anlıyorsunuz. En düşük puanlama garbage. Garbage nedir? Çalıştırmayı denemeyin bile. Hani çöp. Çalışmıyor. Çünkü hani orijinal Windows kütüphaneleri değil bu şeyler. 2. Bronze. Bronze çalışıyor da çok bir şey bekleme. Hani zorundaysan çalıştırma. Çok uğraşma. Silver çalışıyor ama birkaç ufak problemi var. Biraz belki performansı falan biraz kötü. ama çalışıyor. Oynanabiliyor ya da kullanılabiliyor. Gold Windows'taki ile 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde çalışıyor. Mesela World of Warcraft ya da EVE Online gayet Windows'taki gibi çalışıyor. Ya da Steam. Ve gelelim Platinum'a. Platinum için benim kullandığım bir tanımlama var. Ömer abi, bu tanımlamayı sen hatırlıyor musun? Ömer abi? Sesin gitti. Bir daha söyleyebilecek misin? Son söyleyeyim. Benim Vine puanlamalarında Platinum için kullandığım tanımlamayı hatırlıyor musun sen abi? Benim için herhalde büyük ihtimalle Epic gibi bir şey dersin. Çünkü o program Windows'tan daha hızlı çalışıyor olma ihtimali var. Çünkü Platinum'un benim tanımlamam şu Platinum için. Bu programın bir Windows programı olduğuna emin miyiz? Çünkü cidden Windows'tan daha iyi çalışıyorlar bunlar. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Ve hani aralarında bunlar var. Neyse. Oyun listesi bu. O oyun var burada full. Neyse. Evet, Vine bu böyle bir katman ve bu Vine'ı kullanan... Efendim. Şunu da belirtelim. Vine sadece oyunlar için kullanmıyor, evet. Kullanılmıyor arkadaşlar. Vine'da her Windows programını çalıştırabiliyorsunuz teorik olarak. Yani amacı o. Yani Notepad'i kullanmak isterseniz çalıştırabilirsiniz. Evet. Bu arada arkadaşlar 20 yılın sonrasında ilk defa Microsoft Notepad'inin kaynak kodunu güncelleme, daha doğrusu Notepad'in kodunu güncelleme kararı verdi. 20 yıllık bug'ı kapattı Notepad'i. Evet. Artık Notepad'de yazdığınız bir dosya Linux ya da Mac'te açıldığı takdirde saçma bir biçimde gözüküyordu. Artık gözükmeyecek. Artık Notepad'e geri dönelim. Atom bırakalım. Aynen öyle. Neyse, Notepad Plus'tan iyidir. Neyse. Bu arada Vine'ın şeyinde ne yazıyor kütüphane şeyinde? Microsoft Office 2016'yı nasıl kullanıyorlar gösteriyor. Hangi kategoride sokmuş onu? Garbage. Bakayım. Ctrl Shift T ile geri açalım. Microsoft Office. Bakalım. Microsoft Office 2016 64 bit. Gel 2016'nın. What works? Nothing. Ne çalışıyor? Hiçbir şey. Rating'i garbage. Evet arkadaşlar, ben şu sebeple bunu sordum köfteye. Vine kaynak kodu açık bir proje. Bazı şirketler bu Vine'ı alıyorlar. Üzerinde çeşitli düzeltmeler yapıp kaynak kodu kapalı olarak satabiliyorlar. Bunlardan bir tane Office denen crossover denilen bir şirket. Bu şirketin yazdığı crossover office denilen crossover veya bir proje var. Bunun son sürümünde mesela Office, Microsoft Office 2016 versiyonu hiçbir sıkıntısız çalışır pozisyonda gelmiş durumda. Yani Vine'da çalışmıyor. Windows programı, bu programı illa kullanmak zorundayım. Başka imkanım yok. Linux'a bu yüzden geçemiyorum derseniz bir de crossover'a şans verin. Ve fiyatı uygun. Bunun dışında hiçbir koşulda crossover'ı ben önermiyorum. Dediğim gibi, eğer Windows'tan şey yapacaksanız, app arıyorsanız crossover'a da şans verin dememiz bu arkadaşlar. Yoksa büyük ihtimalle son çare olarak diyorum ama ben. Son çare ama Windows'tan bir insan kurtaracağız, öyle düşün. Neyse, devam edelim. Sonrasında da crossover dışında da gelişen bir proje var mesela. Bayağı eski de bir proje aslında düşününce. PlayOnLinux. PlayOnLinux ne? Vine'ın çeşitli eklentileri ya da çeşitli ayarları var. Bu çeşitli programlara göre farklı tepkiler verebiliyor. PlayOnLinux'un olayı aslında size bir aracı katman. Aracı yönetici. Bu yönetici sanal Vine instance'ları oluşturuyor. Yani farklı Vine instance'ları. Tıpkı Python'daki virtual environment gibi. Hani bu her instance'a göre Vine'ın ayarları farklı. Kullandığı kütüphaneler farklı. Hatta Vine sürümü bile farklı olabiliyor. PlayOnLinux'un kullanıcıları tarafından oluşturulmuş scriptler var. Bu scriptler direkt olarak bu ayarlamaları yapıyor ve siz tamamen orada kullanacağınız program ya da oyuna özel bir Wine kurulumuna sahip oluyorsunuz o an için. PlayOnLinux böyle bir şey. Ancak PlayOnLinux'da şöyle bir dezavantaj var. Çok eski scriptlerde bulabiliyorsunuz listesinde. O yüzden öncesinde biraz araştırmanız gerekebiliyor. Ve beraberinde size çok ilginç bir program göstereceğim. Yeni yeni haberim oldu bundan. Masa üstüne de bugün kurdum aslında. Daha öncesinde laptopta biraz kullandım. Lutris. Lutris ne? Linux için bir... Daha sonra. Evet, Linux için. Bakalım Windows sürümü var mıydı bunun? Yok. Neyse. Linux için bir oyun başlatıcısı. Oyun başlatıcısından kastımız launcher'ı. Baya Steam gibi bir şey diyebiliriz bir yandan. Daha sonra o başlatma konusunda ama olay şu. Direkt Steam'e bağlanıyor. Wine kütüphanını tarıyor. Şunu bu tarıyor, bunu tarıyor. Emülatörlerin varsa onlardaki oyunlarını tarıyor vesaire. Hepsini tek bir ortamda yönetebilmeni sağlıyor. Ve Wine konusunda da Lutris üzerinden de gene farklı Wine instance'ları oluşturabiliyorsunuz. Bu sayede dediğim gibi çok daha detaylı bir yönetim oluşabiliyor. Yani çok daha detaylı bir biçimde oyun kütüphanenizi yönetebiliyorsunuz. Ve buna geldik. Steam Hardware Survey'e. Burada Linux kullanımın konusunda ufak bir detaya çekeceğim. Neden sadece Ubuntu türevleri var? Hayır, gerçi bir de Linux 4X şey muhtemelen hangi Linux olduğunu algılayamadığı bir kesim var burada bir de. Fedora. Olabilir. Dev Fedora'nın kullanım oranı %10 değil. Muhtemelen o esnada da algılayamadı. Doğru, %80. Keşke. Neyse. Ekran kartı kullanımı konusunda da en çok kullanılan ekran kartı bu arada Linux kullanıcılar arasında GTX 1060'mış Steam'de. Sonrasında 970. Aslında muhtemelen düşününce normal haliyle de normal kullanımla da aynı. Ve Köften, bu istatistikleri gösteriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir eklenti yapmak istiyorum ben. Linux sistem fazla oynamayacak olsalar bile bir tane Steam hesabı açıp ufak da olsa bir tane Linux oyunu Linux'ta destekli oyun satın almalarını şiddetle tavsiye ediyorum ben. Çünkü Valve'nin bu işten para kazanması gerekiyor ki bu desteği sürdürsün arkadaşlar. Evet. Bu arada benim mesela o konuda yaptığım şeyi söyleyeceğim size. Ben bir oyun satın alacağım zaman oyunun Linux destekli olması benim için önemli bir detay. Hatta benim wishlist'ime bakarsanız sadece bir tane oyun bende wishlist'te. Linux destekli değil. O da Nier Automata. Bu. Ve hani oyunlarınızı eğer Linux destekli bir oyun alıyorsanız sanal da olsa yani tercihen gerçek Linux kurulumunuzda onun üstünden almanızı öneririm. Hatta onun üstünden biraz oynayın. Ki bu sayede bir istatistikleri artıracaksınız ki geliştiricileri Linux'a biraz daha teşvik edersiniz bu noktada. İki, yani dersiniz ki buna destek verin. Biz eğer siz bunun üstüne giderseniz size sonuna kadar destek veririz imajını oluşturacaksınız bir yandan. Bu tarz detayları aklınızda bulundurun. Ki bu sayede Linux oyun camiasının, oyun sektöründe biraz daha yer edinsin. Çünkü hani düzgün port edilmiş Linux oyunlar gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Ve ben Linux altında oyun oynamaktan gayet memnunum. Hiçbir konuda şikayetim yok. Sadece Overwatch'ı tam verimli oynayamama şikayetim. Bu. Ve yani size bunu cidden öneririm. Ömer abi. Efendim? Videonun sonlarına, aslında video artık. Biraz sonlara doğru geldik. Yavaştan sorulara geçsek mi? Aynısını söyleyecektim. Biraz sorulara geçelim. Aynen. Tabii ki de YouTube bana saçmalık çıkartmasa ben soruları okuyabilsem çok güzel olacak ama bir sayfa yenileyelim bakalım. Evet. Sonra My Channel değil de Creator Studio'ya girecektim. Sırasıyla birkaç tane soruyla başlayalım. İlk olarak Linux ne tür kullanıcılara yöneliktir ve özellikle oyun oynayan biri olarak Linux kullanmamın bana artı veya eksi yönleri var mı? Aslında bu video biraz bunun özeti oldu oyun konusunda artı ve eksi yönleri. Hani oyun oynayabiliyorsun. Sadece hani oynayacağın kütüphaneyi biraz daraltman gerekiyor. Indie oyunlardan yana sıkıntı yaşamayacaksın. AAA oyunlarda biraz sıkıntı yaşayacaksın ama oynanıyor. Ve gayet güzel çalışıyorlar. Özellikle Steam tarafından resmi desteklenen bir dağıtım kullanıyorsanız, yani Ubuntu türevi ya da Debian ya da en basitinden SteamOS kullanıyorsanız hiçbir sıkıntı yaşamadan ya da minimum düzeyde sıkıntı yaşayarak bütün oyunlarınızı oynayabilirsiniz aslında Steam üzerinden. Ömer abi, sana gelelim. Sen düşüncelerini söyle bu soru hakkında. Ömer abiyi kaybettik. Ses çok kötü şekilde kesiliyor benimkisinde. O yüzden seni dinlemeyi tercih ederim ben. Soruları sen şey yapalım. Şey, bu soruya gene sen bir yanıtını ver. Soruyu tekrar edersen yanıt. Linux ne tür, aslında sorunun ilk partını yanıtlamadım. Linux ne tür kullanıcılara yöneliktir ve özellikle oyun oynayan biri olarak Linux kullanmamın bana artı veya eksi yönleri var mı? Sen soruyu bana yazı olarak yolla çünkü hiçbir şey anlaşılmıyor. Yaptım bile. Diye. Saniye gelirse tamam. Benim yorumumu alacaksan bu soru konusunda Linux her tür kullanıcıya uygundur arkadaşlar. Hatta şöyle yapılmış eskiden testler vardı. Özellikle yaşlı kullanıcılara, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, hayatında bilgisayar hiç kullanmamış kullanıcıların önüne bir Windows, bir de Linux makine getirip ikisini kullanmasını istemişler. İstendi. İnternetten, YouTube'dan eski videoları bulabilirsiniz. Linux sistemleri kullanımı onlara göre daha kolay olduğunu gördüler. Yani alışma açısından, şey açısından. Birçok kişinin Linux'ta sıkıntı yaşamasının bir numaralı sebebi alışkanlıklarından geliyor. Yani Windows alışkanlıklarından dolayı Linux onlara zor gelebiliyor. Aslına bakarsanız şu anda yavaş yavaş bu alışkanlıkları, hatta birçok özellik, sallıyorum sanal masaüstüleri ve şeyler, bizim senelerdir Linux'ta sahip olduğumuz özellikler. Bunlar Windows insanlar için garip geliyordu. Yavaş yavaş onlar da buna alışacaklar. Konsol olayının tamamen Windows'ta tekrar canlandırılması gibi. Şey yok. Oyunlar açısından olaya dönerse, her kullanıcıya uygun dedim. Oyun olay. Büyük eksiklikti. Çünkü bilgisayar dediğimiz olay oyunsuz olmuyor arkadaşlar. Bir işletim sisteminin kullanım oranını çok büyük etkileyen bir detay oyun. Her ne yani kadar günlük şey desek de masaüstü kullanım bakımından diyelim. Oyun çok büyük etkileyen bir şey. Etken. Masaüstü kullanım bakımından diyelim. Çünkü sunucu tarafında oyun herhangi bir etken değil. Bir daha söyleyebilecek misin Köftem? Masaüstü tarafından diyelim. Çünkü sunucu evet, tarafında oyun herhangi bir etken tarafında, değil. Doğru, sunucu tarafında hiçbir şey yapmaz, haklısın. Masaüstü kullanıcısı bir şekilde oyuna bir şekilde dokunuyor. O yüzden eksiklikti. Valve sağ olsun ve gelişen bu Vulkan sayesinde bu eksiklik artık yok denilebilecek gibi. Pozitif yanları, sistem geneli olarak daha verimli çalıştıran bir sistem olduğu için eğer bir oyun port edilmesi DirectX üzerinden ara katmanla değil de doğrudan Vulkan gibi bir şeyle yapılıyorsa daha iyi performans alıp daha performans özellikle network alanlı oyunlarda daha güzel, mesela özellikle FPS oyunlarında. Bunun en basit örneği mesela Counter-Strike. Linux aynen. Altında en çok oynanan oyunlardan bir tanesi mesela Steam'de. Doğrudur. Çünkü şeyiniz network stack çok daha başarılı performanslı olduğu için karşı taraf hatta hile kullandığınızı düşünebilecek kadar farklı bir kullanıcıysanız. Yani o açıdan birazcık daha şey olacaktır. Yani bu performansın arada, size getirisi olacaktır. Bu arada bunu şuradan kanıtlayabilirim. Online bir oyunu ben Linux altında oynadığımda Windows'a kıyasla aynı oyun bende bir yaklaşık 10-15 ping daha az oluyor. Windows'a ben bu arada çoğu oyunda bayağı 90 ping'de falan oynuyorum aslında. 60 ile 90 ping arasında. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. bu online oyunların %99'unun, %99 gibi büyük bir rakam söylüyorum, sunucu tarafı zaten Linux veya Unix tabanlıdır. Yani en kötü BSD çalıştırıyorlar. Yani siz Windows tarafında oynuyor bile olsanız arka taraftaki sunucu bu işi işleyen kısım Linux. Hem client'ın hem istemcinin aynı performanda olması doğal olarak bir getiri sağlayacaktır. Şimdi başka sorulara bir tane söyleyeceğim Köprem. Tabii. Dota'dan bahsedeyim. Dota'nın FPS oranı olsun, hız olarak olsun, yani ping ayarı olsun, her halükarda yaklaşık olarak 2 katına yakın bir kazanım var Windows'a göre. Dota 2'nin Windows'la karşılaştırması, Windows'la Linux karşılaştırması çok daha performanslı Linux'tan. Bu arada MOBA oyuncularının ilgisini çekmiştir bu andan itibaren. Keşke başta söyleseymişiz bunu. Çünkü tanıdığım bayağı bir Dota oyuncusu var. Dota'yı ben bir kere yarım saat ya oynadım ya oynamadım. Bir kişinin öğretmesi gerek bana. Ben de kanalın 3. yıl dönümü için oynayacaktım. Zaman tutturamadık. Aslında belki 5. yıl dönümünde yapabilirim. Dur, 6 oluyor. 6. yıl dönümü, pardon. Oha, kanalım bayağı yaşlı. Neyse. Sonraki soruyu da bana yazılı olarak yollayabilecek misin Köftem? Tabii. Sen konuşur. Ama bu arada önce bir detay söyleyeceğim. Sorulan soruların bir kısmını biz bu podcast esnasında bayağı bir konuşarak aslında hallettik arada. O yüzden onları atlıyorum. Siz onları video içerisinde yanıtlandığı olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi bir başka soru. Atıyorum bunu sana, sonra da sesli okuyacağım. Vim hakkındaki düşünceleriniz neler? Köklü bir projede Vim veya Atom gibi bir metin editörü mü, yoksa bir bir IDE mi tercih edersiniz? Ömer abi, sen ne tercih ediyorsun? Burada şöyle bir şey var. Benim kişisel tercihim bir tane Integrated Development Environment kullanmak yönünde olacak. Ama bu proje geliştirirken büyük projenin bir tek dosyasında veya bir şeyine ufak çaplı bir değişiklik yapacak isem editör açarım. Bu Atom olur, Vim olur, önemli değil. Yani genel olarak program geliştirirken bir IDE kullanmayı tercih ederim. Ama programın şeyinin içerisinde ufak sallıyorum bir iki satır bir şey değiştireceğim bir yer olur. O zaman metin editörüne kayarım. Bu ne kullanıyorum olur. Emacs olmaz ama Atom olur. Onunla değişikliği yaparım. İşimi bitirir. Benim düşüncem bu yönde. Benim düşüncemi söyleyeyim. Ben hani büyük projelerimde de ben bu arada Atom kullanıyorum aslında. Çünkü hani Atom aslında bayağı esnek bir şey ve bayağı ideye çevirebiliyorsun aslında Atom'u. Aynı şeyi Vim'de de yapabiliyorsun da Vim'de çok uğraşman gerekiyor. Vim'i o yüzden ben... Köftem, sen debugging işlemi hiç yapmıyorsun genelde. Yapıyorum. O yüzden yapıyorum abi. Debugging işlemi yapıyorum ve Atom bellek, durumu yapabiliyorsun bu gene. Satır satır çalıştırmak değil. Bellek üzerindeki, stack üzerindeki durumunu kontrol etmek olayından bahsediyorum. Ha. Bir C++ veya bir şey değil. Çünkü ben derlemeli... onları yapmıyorum çünkü derlemeli dillerle uğraşmıyorum ben. Bir kalkıp da bir web sitesi işiyle uğraşıyorsan zaten o kadar bir açın yok yani. Genelde. Ama bir programlama, ben hala daha birazcık eski kafalıyım. Web tasarımı hala daha bir programlama olarak göremiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Web tasarımı programlama değil de web programlama ayrı bir kesim aslında. Web programlama dediğimiz kesim aslında düşününce backend tasarlayan taraf. Yine de SGI olmadığı sürece tam programlama olarak görmüyorum onu. Neyse, hani benim dediğim şey, ben projelerimin çoğunu Atom'da yazıyorum. Aslında hepsini Atom'da yazıyorum. Ancak hızlı bir şey editleyeceğim zaman Vim çok daha rahat geliyor orada. Çünkü aşırı hızlı, alıştığım takdirde kolay klavye kısa yollarına. Ve hemen işini halledip kapatıyorsun. Tabii önce Atom'dan nasıl çıkacağını bilmen lazım. Atom'dan demişim, Vim'den nasıl çıkacağını bilmen lazım. Neyse, aynı kişi ikinci bir soru daha sormuş. Electron Framework'ü hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ömer abi, duyabildin mi? Duydum. Ben sen yorum yapacaksın diye bekledim. Elektron çok hoş bir proje ama ben yapı olarak, kişisel görüş olarak genellikle hibrit ben hiçbir zaman şey alamadım. Elektrik alamadım. Evet, elektrondan elektrik alamadı. Ben de şey ne, elektronu seviyorum. Güzel bir framework ancak hiç uğraşmadım. Uğraşasım da gelmedi. Hani kaldı ki JavaScript'le de pek uğraşmayı seven bir insan değilim. Aynı durum Ömer abide de var. JavaScript'i hiçbir zaman beğenemedim. Yani syntax'ından kaynaklı herhalde, bilmiyorum. Hani bir şey olmadı. Hani bir insanı bazen sevmezsin bir şeyi sırf o olduğu için. Yıldızlarımız uyuşmadı. Bir ASP'yi hiçbir zaman beğenemedim mesela. Bir .NET'i hiç beğenemedim mesela. Yani hani şöyle bakarsın, tipini beğenmezsin ya. O olay. Şimdi başka soru. Ha, bana sorulmuş bir soru var. Linux kullanan birisi olarak neden macOS işletim sistemini gereksiz olarak kabul ediyorum? Bunu sormuş. Bunu ben pek çok yerde belirtiyorum. macOS benim açımdan niye var dedirten bir işletim sistemi. Peki. Tabii Ömer abi yandan soruyu yaz diye yazdı bana. ben bunu hızlıca bir yanıtlayayım. macOS'u neden sevmiyorum? 1. Kapalı kaynak kodu. 2. Apple ürünü. 3. Linux varken elimin altında neden Mac kullanayım? Hani yaptığım işleri beni daha çok zorlayacak şekilde yaptırıyor bana. Neden Mac kullanayım? Evet, benim kişisel tercihlerim bu. Neden kullanayım? Benim açımdan gereksiz. Belki senin açından gereklidir. Bilemiyorum. Ömer abi? Bu konuda Cafer Hoca'nın verdiği yanıtla aynı yanıtı Cafer abi, daha önceden konuk aldığımız abimiz. Kendisine söylediği gibi Mac işletim sistemi, macOS işletim sisteminin stabilliği nedeniyle, gerçekten sistemde sıkıntı çıkartmamasından dolayı seviyordu abimiz. Bir de benim bir ayrı sebebi var macOS'u sevmemin sebebi. Ben bilgisayara yaklaşık olarak, yalan olmasın, 1 veya 2 yaşından beri bilgisayar kullanıyorum. İlk bilgisayarı hayatıma girişi benim 4 yaşındayken, kendi 3-4 yaşındayken amcam profesördür. Beni onun yanına bırakıyorlardı. O zaman evlerde bilgisayar yok. Bilgisayar başındayım o derse gittiği zaman. O zamanlarda sadece Mac sistemler var. Daha Intel işlemcili bilgisayarlar ortalıkta yok. Mac'le gözümüzü açtık. O yüzden Mac'leri seven, Apple ürününü seven kişi olmamın sebebi bu. Bir fanboyluğum yok yani. Bu arada abi, ben o ilk noktaya hiç katılamadım. Benim zamanında zamanında çalıştığım bir Medefçi şirketi vardı. Orada çok fazla Mac cihazı var ve ciddi ciddi hayatımda hiç yaşamadığım kadar sorunu ben Mac'lerde gördüm. Mac'leri ben stabil kabul etmiyorum. Stabil kabul edenler bunu nasıl başarıyor onu da anlamış değilim. Hem kısıtlı bir sistem hem de benim gözümde stabil değil. Köftem, seninle hep anlaştığımız bir konu vardı. Stabillik kavramını arkadaşlar anlatırken birazcık şey olmasın. Mesela Microsoft Windows çok stabil bir işletim sistemidir. Evet, stabil olmama konusunda aşırı stabil. Böyle bir gerçek var. Evet, macOS bu konu benim gözüm aslında düşününce stabil olmama konusunda da stabil değil. Bazen stabil çalışıyor ama sorun çıkartımı tam çıkartıyor gibi düşünebiliriz. macOS tavsiye edeceğim, arkadaşlara macOS tavsiye edeceğim yanlar var. Mesela bazı şeylerde macOS çok iyidir. Mesela örneğin... Benim tavsiye edeceğim tek bir nokta var. Grafikle uğraşıyorsanız macOS mantıklı. Grafik. Neden? Çünkü bu grafik sistemlerini ilk çıkartan şey Apple. Ondan da ileride Photoshop'un ilk sürümleri her zaman Mac'te başladı. Mac'te ve Adobe ürünlerinin tamamı Mac'lerde çok daha performanslı çalışır. Yani zaten bir Unix sistemde çalışıyor. Hani Windows'a kıyasla Mac bir nebze mantıklı. Ama bu kesim için. Ama hani dediğim gibi. Benim gözümde gereksiz. Benim gözümde bu arada. Ona değineyim. Onu hani üstüne basa basa söylüyorum. Benim gözümde gereksiz. Ben şunu söyleyebilirim arkadaşlara. Bir geliştirici iseniz Mac veya Linux sistem dışında bir geliştirme yapmayın. Windows'ta programlama geliştirmekle uğraşmayın. Tam yerinde söylediğin sıradaki soru geliyordu. Sana paylaşayım bunu. Kopyalayamadım ya. Arkadaşlar kusura bakmayın, bu bağlantı sorunu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Ya Discord kaynaklı ya benim, bir şekilde çözeceğiz ama bunu. Başka iletişim kanalları deneyeceğiz bir ara. Neyse, şu an Linux kullanıyorum. Windows'ta da program yazıyorum, web tasarım. Sizce Linux'ta mı web tasarlamaya devam etmeliyim yoksa Windows'ta mı? İlk partı bu. İkinci partı da Linux'ta hata aldığında çözmek biraz sıkıntı gibi geliyor bana tarzı bir şey demiş aslında. İlk partına değinelim. Zaten Ömer abi demin dedi. Geliştirme yapıyorsanız eğer Windows'u unutun. Windows'a geliştirme yapmak, .NET geliştirmiyorsanız artık gerçi .NET de geliştiriyorsanız gereksiz. Windows tamamen size zaman kaybı. Yani Linux'ta geliştirmenin işleminize devam edin. Diğer yandan sorun yaşama konusunda o aslında biraz bizim halkımızın ufak bir dezavantajı, çünkü hata mesajlarını okumuyoruz. O hata mesajları ciddi anlamda sorunun aslında yanıtın, sorun ne onu size söylüyor. Yani bunu basit bir hani aslında düşününce o hata mesajını okursanız çoğu durumda bunu düzeltebilirsiniz ya da basit bir Google aramasıyla da bu, ya da DuckDuckGo aramasıyla bunun çözümünü bulabilirsiniz. Ömer abi. Köftem, bu noktasına kadar katılıyorum. Ne? Ama şöyle de bir dezavantaj, hepsine katılıyorum. Şimdiye kadar saydıkların hepsine katılıyorum. Ama şöyle bir dezavantaj var. Linux sistemlerde en büyük eksikliğimiz veya Microsoft'un bizden daha iyi yaptığı bir şeyden bahsedeceksek, adamların dokümantasyonu mükemmel ötesi. Linux sistemlerde maalesef dokümantasyona gerektiği kadar önem verilmediği için bazen karşılaştığınız sorunların yerel dokümandan bulmanız zorlaşıyor. Onun için komüniteler üzerinden bulmanız gerekiyor. Aynı sorunu yaşamış başka almanız gerekiyor. Bu arada o noktada bir şey değineceğim. Mesela Arch Linux'un popülerleşme sebeplerinden bir tanesi buydu. Mükemmel bir dokümantasyonu var. Hani bizim özgür yazılım camiasında sürekli denilen bir şey vardır. Read the fucking manual. Hani lanet olası dokümanı oku gibi bir şey. Bunun bir de şu özellikle Türkiye için şöyle bir versiyonunu yapsak mantıklı olabilir. Write the fucking manual. Hani yaz, doküman yaz, adam nasıl kullanacak öğrensin. Daha da kötüsünü söyleyeceğim sana. Türkiye için söylenmesi gereken dokümanı benim için yaz. Adamlar senden yardım istemiyor, kodunu yazmanı istiyor Türkiye'de insanlar. Neyse, özetle bu. Dur bakalım başka sorumuz var mı? Köfte. Google Assistant hakkındaki düşüncelerin neler? Bana sormuş da sen de yanıtla abi. Önce sen yanıtla. Seninki biraz daha yumuşak olacak. Onu tahmin ediyorum. Benimki bayağı ağır kalacak. Önce soruyu bana yollarsan. Çünkü anlaşılmıyor. Evet, attım bakalım. Bunun hangi kısmın ne düşüncelerim? Söyle bakalım. Google Assistant hakkındaki düşüncelerin genel olarak neyi abi? Kendilerini çok seviyoruz. Burası seninle zıtlaştığımız nokta. Ben hiçbir AI asistanı sevmiyorum. Ne Siri'dir, ne Google Assistant'tır. Ben yaygın olarak çok kullandığım bir şey Google Assistant. Benim değil. Benim gözümde benim işim tamamen zorlaştırıyor. Artı hani güvenmiyorum. Hani ciddi anlamda güvenmiyorum. Google Assistant'ı ben ciddi manada çok sık olarak kullanıyorum işin açıkçası. Yani bir rezervasyon konularında olsun, şeyler olsun, bir soru soracağım olsun, şey olsun. Abi tam olarak bu sebepten ötürü senin yerini aradıklarında 5 dakikada, benim yerimi aradıklarında 1 saatte bulunuyoruz. Abi. Sesin kesildi. Dedim ki tam olarak bu sebepten ötürü senin yerini aradıklarında 5 dakikada, benim yerimi aradıklarında 1 saatte buluyorlar. Yok, Google Assistant denilen bu kısım değil şey köftem. Sen belki başka bir şeyle karıştırıyorsun. Google Assistant sallıyorum birçok şeyi soru tutarak yapıyorsun. Mesela sallıyorum evet, evet. Saatlik boş saatlerim neresi veya evet, ne bileyim. Evet, evet, evet. Ben aynı mantık üstünden gittim sadece. Hani bu tarz servislere sen daha fazla, daha sıcak bakıyorsun. Ben ise yok, uzak kalsın benden kafasındayım. Bu tarz servislerin hepsine. Hani Google kullanmayan bir insanım. Artificial intelligence günümüzde yaygınlaşıyor. O açıdan ben karşı değilim, hatta destekliyorum. Ben... Özellikle deep learning ve şeyler konusunda. Yani ben o noktada biraz daha gri taraftayım. Hani böyle. Evet. Sanırım bakalım başka sorumuz var mı? Sanırım başka bir soru yok. Evet. Sanırım bölümü de burada bitirsek uzun güzel olabilir. Çünkü bayağı 1 saat 21 dakika olmuşuz bile. O zaman Ömer abi. Çıkış için son cümlelerini alalım. Her ne kadar suçlu lisan ettiysek affola. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Evet, o zaman köftesi dinlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için de olabilir artık. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.